un dar scump neprețuit, el la omul mult iubit, dar orice dar ți-aș da, ție de ajuns dragostea mea. Să-ți fiu sincer, credincios, e darul cel mai frumos. La mulți ani, la mulți ani, fericire și mulți bani. La mulți ani îți doresc și îți spun că te îți doresc și îți spun că te iubesc.